إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول الله تعالى إن للمتقين مفازا لبزام قتك إيمان وانزا أنا يوصي نفسي أنجو kisha nakuhusieni na nyinyi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuwezi tukafanikiwa la fi dunya wala fi al-akhirah illa bi taqwa Allah azza wa jal. Fa inna salamata manutatun bit taqwa. Salama na kuokoka kumefungamanishwa na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kinyume chake ni kula hasara na kustahiki kupata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alu Allah al-afiyah wa salama. بعد يا وصية وتقوى الله خطبيت يا ليو يتزن قمزية كتاكي فنجيلة حديث يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم ما من متفق عليه إن يزنكم زي دعاة على أبواب جهنم ويقول يزنكم زمان النهاية تكسيما احذروا وتحذروا من دعاة على أبواب جهنم تحذرين نتكوين تحذاري فيديا والإنجانيزي wanao walingania watu kuwaita kwenye milango ya jahannam. Kingine neno hili likaonekana ni kali sana, neno zito kufikia kuwaita watu kuwa wanalingania kwenye milango ya jahannam. Kwa nini listafutwe neno jingine jepesi jepesi mpaka likatumika neno hili zito. Tutakwambia kwamba lana fiha uswa, lana fiha uswa, sisi tuna kiigizo katika neno hili, na kiigizo chetu wa uswatuna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na kiigizo chetu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye ndiye aliyetamka. Na hatamki Mtume sallallahu alayhi wasallam la yantiqu anil hawa, hatamki Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa utashi wa nafsi, au hatamki Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuropoka. Kalamuhu fihi hikmatun wa maslaha, maneno yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani yake yana hikma na yana maslahi, si sawa na maneno yangu mimi na wewe. Maneno yake yeye yanakuja kwa wahi. Kwa hiyo kutamka maneno haya sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kututhibitishia kwamba jambo hili lipo na ni jambo la hatari, tunatakiwa tutahadhari. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa yeye la kana la yuhabi ahadan fi dinillah wala yakhafu fi Allah lawmata la'im, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hampambi mtu katika jambo la dini, hana lugha za kumpamba pamba mtu anapokuwa yuko kwenye makosa katika masuala ya dini, wala haogopi lawama za wenye kulaumu. Yeye alikuwa akisema maneno mahala pake. Na sisi tunatakiwa twende kwa mwenendo huo, tujue namna gani ya kuzungumza na watu na namna gani ya kuweka maneno yetu mahala pake, dawa yetu iende kama inavyotakiwa. Kwa hiyo neno hili du'atun ala abwabi jahannam, walinganizi wenye kulingania kwenye milango ya jahannam, amelitamka Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tutakavyofafanua hilo katika hadithi iliyopokewa na maimamu wawili, al-Imamu al-Bukhari na Imamu Muslim, kadhalika ameitaja al-Imamu Abu Dauda katika Sunan, al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao, akielezea kwamba Abu Idris al-Khawlani anasema amemsikia Hudhaifa sahaba, Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu anhuma anasema, akaitaja hadithi. Tutaangalia hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutaliona neno hili du'atu ala abwabi jahannam lipo. Lakini kabla ya kuingia katika upande huo, nataka kuambia kwamba kazi ya da'wa na ulinganizi, kuwalingania watu, ndiyo kazi bora kuliko kazi zote, kwa sababu ndiyo kazi ya mitume na ndiyo kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wewe ukifungua Qur'ani ukifika katika suratul Ahzab utakuta Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya ayuha nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, aya inayofuatia, wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Allah anamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya ayuha nabiyyu, ewe nabii, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, hakika sisi tumekutuma wewe hali ya kuwa wewe ni shahid, utawashuhudia watu, utawashuhudia umma wako, wewe ni shahid, shahida, na wewe ni mubashira, ni mwenye kutoa habari za bishara, utawasomea watu habari kwamba kuna pepo, kuna hivi na hivi na mambo mazuri, na pepo ni stahiki ya mwenye kufanya haya na yale na yale. Wanadhira, na wewe ni muonyaji, na hali ya kuwa ni muonyaji unawaonya watu, na siku ngumu inawakabili watu ambayo ni yaumul qiyama. Shahida wa mubashira wa nadhira, kadhalika anamwambia wa da'iyan ila Allah, na wewe wadhifa wako ni da'ia ila Allah, ni mlinganizi. unayewalingania watu kwenye dini ya Allah. Hiyo ndiyo kazi yako. Wasirajan munira, na wewe ni taa yenye kutoa nuru, kwa kuwa unawaongoza watu, unawatoa katika giza, giza la shirki, kuwapeleka katika nuru ya tauhid. Unawatoa watu katika giza la jahili, kutoka kwenye ujinga. Unawatoa katika jahiliya, unawapeleka katika nuru ya ilmu. Unawapeleka katika Uislamu. Hiyo ndiyo kazi yako wewe. Wasirajan munira, wewe wada'iyan ila Allah. Na Allah subhanahu wa ta'ala pia alimwamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atangaze, awaambie watu ulinganizi wake umejengeka katika misingi gani, ili wanaotaka kurithi kazi ya mitume wafuate utaratibu huo. Katika suratu Yusuf ukifungua utaona Allah subhanahu wa ta'ala anasema, amwambie Mtume sallallahu alayhi wa sallam, qul, sema, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu, huu ndiyo mfumo wangu. Mfumo wangu uko vipi? Adu'u ila Allahi. Mfumo wangu mimi ninawalingania watu kwa Allah. Adu'u ila Allahi ala basiratin, kwa ilmu, kwa basira. Silingani mimi kwa jahal. Nikisimama kuambia maneno, basi ulinganizi wangu unakuwa ni kwa basira, na kijua ninachokizungumza ni vitu vya hakika, vimejengwa katika misingi ya ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Kisha anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, anaambiwa aseme, ana wa man ittaba'ani, nalingania hivyo mimi na wanaonifuata. Huu ndio mfumo wetu, tunalingania kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kwa ilmu, mimi na wafuasi wangu, ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallah, wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Na kutakasika na makosa, kutakasika na upungufu, kutakasika na kila sampuli ya aibu, ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anatakasika. Na mimi si katika washirikina, niko mbali nao kabisa, ana bari'un minhum. Da'wa yangu imejengeka katika msingi huo. Si mimi tu, na wafuasi wangu wao wamesimama katika msingi huo, wa kulingania watu katika dini ya Allah kwa ilmu, kwa basira. Hiyo ndio da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliambiwa na Allah tabaraka wa ta'ala atuambie sisi, qul. Na ukitaka kujua kwamba da'wa ila Allah ni jambo bora kabisa, isome kauli yake ta'ala aliposema, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Wa man ahsanu qawla, hakuna mtu mwenye kauli njema, hakuna mwenye kauli nzuri kumshinda yule ambaye anawalingania watu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Mimman da'a ila Allah, kuliko yule anawalingania watu kwa Allah. Kwa hiyo ni wadhifa bora katika wadhaifu za mitume, wadhifa bora katika wadhaifu za ibadillahi salihin. Lakini jambo hili lina taratibu zake, usipozifuata taratibu hizi, badala ya kuwa wewe sasa umesimama katika amali bora, utajikuta kwamba unakuwa ni dua, ni katika duat min duatun ala abwab jahannam, utakuwa da'ia min duat ala abwab jahannam, utakuwa ni mlinganizi miongoni mwa walinganizi wanaowalingania watu kwenye milango ya jahannam. Wal iyadhu billah, nas'alullah al-afiyah wa salam. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد معشر المسلمين احذروا من دعاة إلى أبواب جهنم أو على أبواب جهنم تحذريني نوالندنيزي ونوالندنية واكو كن ملانو جهنم ينقسم من النهاية usidhani kwamba ni watu wa nje ya Uislamu ndio wenye kazi hiyo, watu wasiokubali Uislamu kwa mujibu wa maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu katika sisi, wamevaa mavazi yetu, wanazungumza kwa lugha yetu. Kwa hiyo inapozungumzwa maneno haya usikimbilie haraka haraka ukadhani kwamba ni al-yahudi wa nasara walladhina ashraku. La, inaposema du'atun ala abwab jahannam ni qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina kama yaqulu sallallahu alayhi wasallam. Matakiwa mtahadhari na hali hiyo, kwa sababu katika wakati wa sasa wajuaji wamekuwa wengi, wanaojifanya kujua ni wengi, wasemaji wanaozungumzia dini ni wengi, na ujinga katika dini umekithiri kwa kiwango ambacho sasa mtu hawezi kumeyizi, hawezi kutofautisha baina ya kuwa huyu azungumza haki na kuwa huyu apotosha. Tukaifanya dini yetu ni kitu rahisi, tukaiacha kwenye mikono ya wazungumzaji, tukaziachia akili zetu na maarifa yetu, tukaacha kwenye vinywa vya wazungumzaji, ikawa sisi ni watu wa kuathirika na maneno bila ya kuwa na vipimo vya kuweza kutofautisha baina ya haki na batil. Huu ndio wakati tuliokuwa nao, kwa sababu watu wengi hawana haja ya kujishughulisha na dini yao, wao wanashughulishwa na maisha yao zaidi. Ukiwatazama watu wengi, ukiwauliza kwa nini wewe hujifunzi dini, kwa nini wewe hujui kusoma Qur'ani, kwa nini wewe hujui sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakwambia bwana maisha bwana sina time hivi sasa, mambo yamekuwa mengi, majukumu bwana. Unajua mambo ya maisha tena bwana, tayari ndio jibu lake limeshatosheleza. Aona kwamba udhuru huu anaokupa wewe ndio udhuru pia utakaomsaidia mbele ya Allah tabaraka wa taala يوم القيامه atakapoulizwa madha ajabtumul mursalin, watakapoulizwa mliwaitikia vipi mitume, mitume waliwaamrisha katika ilmu, waliwaamrisha kumjua Allah tabaraka wa taala, madha ajabtumul mursalin. Yeye aona sahali kwamba shaghalatina amwaluna wa ahluna, tumeshughulishwa na ahli zetu na mali zetu, majukumu. Unajua nina majukumu na shughuli za watu, kwa hiyo mimi siwezi kupata sipati wakati wa kujifunza. Aona kwamba yatosha hiyo. Sasa watu wengi katika jamii tulionayo hivi sasa wamekumbwa na ujinga katika suala la dini, na kila mara nakariri kusema utawasikia watu wao kizungumza jambo la sawa, jambo la sawa sawa kabisa kwamba hii ndio haki, na yeye alizoea tofauti na hivyo, au alimsikia shekhe wake akizungumza tofauti na hiyo haki. Nakwambia mashekhe, sasa mtuchanganye bwana, hebu kaeni mwelewane, kaeni bwana mtuchanganye. Kwa hiyo aona kwamba eti huo ndio ufumbuzi kwamba mashekhe wakae, hajui kwamba kuna walinganizi wanaolingania katika abwabu jahannam. Sikila anayesema qala Allah wa qala ar-rasul, watakiwa ukae umsikilize na ufuate anayoyasema. Watakiwa hatua ya kwanza ujue kwamba huyu hazungumzi sawa, akili yako haikutoshelezi. Pamoja na kwamba kuna baadhi ya mambo mtu mwenye akili timamu akitumia akili yake huenda Allah akamuongoza, lakini kuna vitu wewe unafika wakati akili yako haina nafasi, utachanganyikiwa. Ni lazima upate nuru ya wahi, muongozo kutoka kwa Sayyidul Mursalin, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mzungumzaji akisimama tu akianza kuzungumza, wajua kwamba huyu hayuko katika sawa. Mizani hiyo watu wangapi wako nayo? Watu wengi hawana. Ndio ukiliwa kilichopo bwana mashehe mwatuchanganya. Da, imekuwa kila shehe sasa hafai. Hizi ndio lugha ambazo zipo kwa watu. Waona kwamba sasa ndio atoshe hiyo, tayari ishakuwa ndio njia ya kujisalimisha. Ai mtajua nyinyi wenyewe mashehe bwana dini yenu, kwa sababu ni swala la dini, aona kwamba ni swala la mashehe sasa. Na kila mmoja akapewa jina la ushehe. Abu Idris al-Khawlani rahimahullahu ta'ala anaeleza, anasema mimi nimemsikia Hudhaifa ibn al-Yamani akisema kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'anil khair. Takapozingatia hadithi hii na hasa kipengele ambacho ndio unwani hutuba yetu, watu walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu khair. Wa kuntu as'aluhu 'anil sharr, na nilikuwa nikimuuliza yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu shari. Mimi nauliza mambo maovu, mambo ya shari. Shari ni ipi? Makhafatan ayudhirikani, kwa kuchelea isije ikanidhiriki mimi. Naogopea nisije nikaingia kwenye shari, kwa nataka kujua ile mambo mabaya ni yapi. Hivi ndivyo alivyosema Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu anhuma. Asema Hudhaifa anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa sharrin. Ya Rasulullah, sisi tulikuwa katika jahiliya, tulikuwa katika ujinga, katika shirki kabla ya kuja Uislamu, na shari. Fajaana Allah bihadha alkhair, Allah akatuletea khairi hii, kwa maana kwamba wewe umekuja na Uislamu na sisi tunaofuata, na hii ni khairi kwetu sisi. Fahal baada hadha alkhair min shar, je unataka kutuambia kwamba baada ya khairi hii iliyotujia itakuja shari tena? Tulikuwa katika shari, tulikuwa katika ujahi, Allah akatuokoa sisi akatuletea khairi, akatuletea Uislamu, ukawa wewe ni mtume wetu, unatufikishia kutoka kwa Allah, alhamdulillah, hii ni khairi. Je, khairi hii itaondoka ije shari? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia naam, ndio itakuja shari. Akauliza tena, wa baada thalika sharru min khairin, je baada ya shari hiyo itakuja khairi tena? Qala naam wa fihi dakhalun, akasema ndio itakuja khairi, lakini khairi yenyewe haitakuwa ile safi kabisa kama tulionayo sasa hivi. Yaani sama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, hiyo khairi ambayo itakuja baada ya shari itakuwa ina ukungu, haitakuwa safi moja kwa moja, ina matatizo. Sahaba huyo akauliza, kwa maana khano, ni upi ukungu wake? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Hiyo khairi itakayokuja huko baadaye, baada ya khairi hii alafu shari alafu khairi itakayokuja na ukungu, ni kwa sababu hao walinganizi watakaokuja huko na hao watakaoongoza watu watawaongoza watu kinyume na sunna zangu, takuwa hawafuati mwongozo wangu. Yastannuna bighairi sunnati, wanafuata isiyokuwa sunna yangu, kwa maana wataanza kuzusha bid'a katika dini. Bid'a ndio watafanya kuwa ndio dini, sunna wataiacha, wataona ni ngumu, wataona kwamba hii sunna ndio msimamo mkali, watawaongoza watu kinyume na muongozo wangu. Mwongozo wangu mimi ni kitabu cha Allah na sunna zangu. Wao watakwepa mwongozo huo. Hawatafuata. Kimaneno yao, na da'awa yao, na mielekeo yao, na fikra zao, ni kinyume na da'awa yangu. Kisha, Hudhaifa ibn al-Yamani, akaambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ta'arifu minhum wa tunkir. Yapo mambo fulani utayajua kwao, utaona ni maarufu, ni mema. Watakuwa na mambo fulani ya kheri, lakini pia kuna mambo ambayo ni ya munkari wanayo. Haya. Fakultu, fahal baada thalika alkhairi min sharrin. Je, baada ya kheri hiyo kutakuja shari yoyote? Au mambo yatakuwa ndio hivyo hivyo mpaka kiyama? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, naam, baada ya kheri hiyo sasa kutakuja du'atun ala abuwabi jahannama. Walinganizi, waliosimama kuwalingania watu kwenye milango ya jahannam. Man ajabahum ilaiha, padhafuhu fiha. Yule atakayewaitikia walinganizi wao, walinganizi hao katika hilo, walinganizi hao watawatupa katika jahannam, watawaingiza kwenye jahannam. Fakultu ya Rasulallah, kama taamuruni in adrakani dhalik. Nikamwambia Rasulullah, unaniamrisha nini mimi likinidiriki hilo? Qala talzamu jama'ata almuslimina wa imamahum. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wewe unatakiwa ulazimiane na jamaa ya Waislamu. Lazimiana na jamaa ya Waislamu na kiongozi wao. Maneno mawili, jamaa wa imam. Sahaba akauliza, kwa sababu hali inaweza ikajitokea, ikajitokeza, ikabadilika. Sasa anauliza kwa maslahi yetu, wao tayari wana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akauliza, je, ya Rasulullah, fa in lam yakun lahum jama'atu wala imam, ikiwa wao watu sasa hawana umoja, hawana jamaa wala hawana imam, hawana kiongozi mmoja wa kuwasemea wao. Kila kikundi kina watu wake. Kila kikundi kina kiongozi wake. Tufanyeje ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akamjibu Hudhaifa ibn al-Yamani akimwambia, fa'tazil tilka al-firaqa kullaha. Fa'tazil tilka al-firaqa kullaha. Jitenge na vikundi vyote hivyo. Ondoka usijiingize katika makundi. Jitenge na makundi yote. Hatta walau anta adha bi asli shajara hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalik. Jitenge na makundi yote, hata kama ikibidi, kama kukimbia au kwenda ukakaa katika shina la mti mpaka ya kudhiriki mauti na hali ya kuwa katika hali hiyo, lakini usijiingize katika makundi. Haya ni maneno makubwa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yanahitaji kutafakari ndani yake. Wakati tuliokuwa nao walinganizi ni wengi, na katika mambo aliyozungumza Mtume sallallahu alayhi wa sallam zamani, ama mambo alikuwa akiogopea kwa umma wake, asema inna akhwafa ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan. Katika mambo mabaya ambayo ninayaogopea kwenye umma wangu ni mtu mnafiki anayejua kuzungumza, ana ulimi wa kuwahadaa watu. Huyu mtu ni mbaya katika umma, kwa sababu watu wengi akili zao ni nyepesi kuhuriwa, wakabadilika mara moja. Ukiwatingisha ukawatia maneno ya sawasawa, utaona watu wanatingishika na wanahamasika kutokana na uzito wa imani. Imani zao dhaifu na akili zao za kutafakari katika mambo ya dini pia ni dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu akili nyingi zinatumika katika mambo ya lahu. Akili nyingi zinatumika katika mambo ya dunia. Mambo ya pumbao, watu wanafikiri mambo mengi ambayo hayana faida. Michezo. Ikawa akili zinatumika katika mambo hayo kwa kiwango kikubwa, au katika mambo ya kidunia kwa kiwango kikubwa, lakini watu hawatafakari katika mambo ya dini kwa kiasi kinachotakiwa. Kwa hiyo uwezo wao na uelewa wao katika dini utakuwa ni mwepesi, sathi. Akija mtu na maneno yake akapiga maneno mawili matatu akakuta watu tayari washabadilika. Sasa watu wa sampuli hii ni watu hatari katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika alipowazungumzia du'atun ala abwabi jahannam, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwataja kwamba ni qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Ni watu katika sisi, si katika wengine ummati nyingine, kwamba labda mkadhania ni Mayahudi na Manasara na wengineo. La, ni katika sisi na watazungumza kwa lugha zetu. Sasa mimi nitakupeni mfano. Mifano hai sasa. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pingine kila mmoja akayachukulia kwa uelewa wake. Lakini kuna mifano michache ambayo ni mifano hai miongoni mwa mifano mingi kabisa. Katika muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sisi Waislamu, hali ya Uislamu itakwenda kwa mujibu wa sisi tulivyo. Tukiona Uislamu, tukiuchukulia Uislamu kimazoea kwamba ni dini ya kurithi, tukaacha mafundisho, tukaiacha dini ya Allah tabaraka wa taala, tukaishi kienyeji, Allah anabadilisha, anatupokonya ile nguvu ya Uislamu, anatuacha na uwenyeji wetu. Haya yaliwasibu Waislamu wa Spain kwa miaka mingi iliyopita, kwa sababu Uislamu katika nchi ya Spain uliingia tangu mwanzoni mwa karne ya pili hijiria, ilipoanguka daula ya Abbasia mwaka 132 hijiria, daula ya Umayya ya Bani Umayya, ikasimama daula ya Abbasia, ikawa ndio inayotawala dunia kwa jina la Uislamu. Bani Umayya waliingia upande wa Ulaya Magharibi, wakaingia Spain, wakapigana jihadi fi sabilillah, wakaikomboa miji, Uislamu ukatawala pale takriban karne nane, miaka 800 ikawa Uislamu uko pale. Maendeleo yaliyopatikana katika nchi zile ni makubwa sana ukilinganisha na Uislamu uliokuja Afrika ya Mashariki. Wale waliendelea sana, kwa sababu katika maendeleo waliyofanya walihakikisha mpaka wale wa Spain, Kashatila na wengineo, wanazungumza lugha ya Kiarabu. Hakuna lugha mseto baina ya Kiarabu na lugha yao ya asili, pakazalikana lugha nyingine kama ilivyo Kiswahili kwetu. La, watu wakawa wazungumza Kiarabu. Watu wote. Na Uislamu ukaenea na maendeleo makubwa, jamiati zikajengwa, vyuo vikuu vya Kiislamu, wakapatikana wataalamu, watu kutoka sehemu mbalimbali katika Ulaya wanakwenda kusoma Spain. Kumetoka maulama wakubwa wakubwa. Lakini Waislamu wa Spain, baada ya kuuchezea Uislamu, ikawa Uislamu wameuchezea, Allah tabaraka wa taala akauondosha Uislamu wa Spain, akawasaliti na maadui kidogo kidogo kidogo kidogo, tangu karne hiyo mpaka kufika mwaka 1992, ikawa imetimia miaka 500 tangu kuanguka Uislamu Spain. Mwaka 1992 ikawa imetimia miaka 500 kamili tangu Waislamu walipotolewa Spain. Ikawa hakuna Uislamu katika ngome kuu za Ukristo, ikawa ni Spain, kama vile Uislamu haukuwepo hata siku moja. Nini? Kwa sababu watu waliichezea dini. Kwa hiyo nataka kusema kwamba sisi Waislamu tutakavyokuwa ndivyo Allah atakavyotufanyia. Tukiona kwamba dini yetu ni dini ya kuja kusali tunakuondoka, basi tukishafikisha hapo dini, basi ujue kwamba na hali itabadilika kwa Waislamu. Nguvu itakuwa kwa makufar na Waislamu watakuwa katika hali ngumu. Sasa hali hii imetukuta sisi, ilisimama daula ya Waturuki takriban karne 6.5. Ottoman Empire imesimama tangu mwaka 687 hijiria, ikaje kaanguka 1924, sawa sawa 1343 hijiria. 1924 kwenye mikono ya Kamal Mustafa Kamal Ataturk. Wakapoteza nguvu, na ilikuwa ni daula kawia inayogopewa, dola yenye nguvu, na makao makuu ilikuwa ni Istanbul, ndio makao makuu ya dola ya Kiislamu duniani. Lakini 1924 hii 24 ambayo miaka 100 haijafika, sasa hivi ni miaka 90, ndio ndipo ilipoanguka daula ya Uthmania. Na wao pia waliichezea dini. Ukisoma historia utaona namna dini ilivyochezewa. Vitabu vya historia vinaandika asbabu nuhudhi daula kadha wa asbabu suqutiha. Ukisoma utaona sababu za kusimama dola fulani na sababu ya kuanguka kwake. Utaona katika miongoni mwa sababu za msingi za kuanguka duali za Kiislamu ni watu kuichezea dini na kuitupilia mbali dini. Sasa hivi sasa ndani ya kipindi hiki cha miaka 100 kadhaa, makofaru wamekuwa wana nguvu sasa. Wanatawala sasa. Tunaishi katika nchi ambazo zinatawaliwa kwa mifumo isiyokuwa ya Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa mwongozo tunapoishi katika sehemu kama hizi. Miongoni mwa mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka sisi turudi katika haki. Na wale watawala ambao ni waovu na tutawala sisi, basi sisi tusubiri juu ya dhulma yao. Mtawala anayewatawala Waislamu, kama ni Muislamu, basi tunatakiwa tufanye subra juu ya dhulma yake, na tusiwachochee watu wamuasi. Na kama anayetutawala au nguvu inayotutawala si ya Kiislamu, si Muislamu, na sisi Waislamu tunao uwezo wa kumuondoa bila ya kuleta madhara yoyote kwa Waislamu, basi tunatakiwa tumuondoe. La, kuna madhara, tunatakiwa tufanye subra. Tuweza kudhihirisha dini yetu, tuidhihirisha. Hatuwezi, tuambiwa tuhamie sehemu nyingine ambayo kuna uwezo wa watu kudhihirisha dini. Swala za jamaa, swala za Ijumaa kama hivi, adhana zadhihirishwa, swala za Idi na mingineyo, watu kuvaa hijabu ya kisheria. Tuishi katika sehemu kama hizo, na huku tufanya juhudi za kurudi kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu nguvu yetoka kwake. Sasa mimi nitakupeni mifano. Kwa mfano, nazungumza haya kwa hali hii ambayo imejitokeza katika baadhi ya nchi za Kiarabu, hasa Afrika ya Kaskazini. Kiangalia Masri, yani Misri, Egypt. Kiangalia Tunisia, Algeria, Libya na nyinginezo. Watawala wake walikuwa ni Waislamu. Wana mapungufu, wana kasoro. Na ndio wale wale watawala walipomwambia Mtume SAW kwamba hawa ni madhalimu, waovu. Lakini pamoja na hayo, Waislamu wako katika hali ya uhuru ya kutekeleza dini. Waislamu wakati wa chokochoko na watu wa nchi za kikafiri, nchi za magharibi, kupitia vyombo vya habari, kupitia majasusi wao, kupitia watu wao, wakawashawishi baadhi, wakawa wanazungumza kwa jina la Uislamu kwamba fulani kafiri lazima atoke, fulani dhalim lazima atoke. Watu wakahamasishwa, wakatiwa chokotoko, wakahamasika, wakaingia katika mapambano, wakaandamana. Kwa mfano Misri, wakaandamana mpaka wakamngoa Muhammad Hussein Mubarak. Lakini sikwambii damu zilizomwagwa hapo katika mpaka kumngolewa Muhammad Hussein Mubarak. Watu wamekufa, Waislamu wameuawa kwa dhulma na uadui, kwa mikono ya Waislamu wenzao, bila sababu yoyote. Kwa Mursi, nani, Husni Mubarak akatolewa, uchaguzi umeingia, amekuja kiongozi wa Ikhwanu Muslimina. Na hawa Ikhwanu Muslimina ndio watu wa fitna, wanaona kwamba eti wanaweza kuibadilisha jamii ya Kiislamu kwa kuchukua madaraka. Ndio njia ya mkato, lazima tuchukue madaraka, alafu tukishapata madaraka tutawabadilisha watu kinguvu. Sio kweli, sio mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wabadilishwa kwanza kujengwa kwa tauhid. Angalia watu wa Masri, Ikhwanu muslimina wamelazimisha, lazima serikali yondoke ili wasimamishe sheria ya Allah tabaraka wa ta'ala. Mursi amekuja pale kwa niaba ya ikhwanu muslimini. Ameingia madarakani, wananchi wa Misri wamemkataa. Kwa sababu hajaandaliwa katika dini. Hawako tayari kuhukumiwa kwa kitabu cha Allah. Kwa hiyo wale wakamkataa, jeshi likamkataa, akapinduliwa Mursi akaekwa ndani. Uchaguzi. Abdul Fattah Sisi ndiye rais wa Misri hivi sasa. Wataka nchi ya kiilmani. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu hawakuandaliwa kuupokea Uislamu. Kama hukuandaa watu kuupokea Uislamu, huwezi kuwatawala kiislamu. Walitakiwa wafunzwe dini. Ikhwanul Muslimin na chama chao tangu kisimame 1928. Lau ingekuwa dawa yao ni dawa ya kitabu Allah wa sunnatu rasuli sallallahu alaihi wasallam, basi Misri ingekuwa katika khairi. Lakini dawa yao ni siasa. Waona njia za siasa zitasaidia. Sasa damu ngapi zimemwagika? Alafu la shay. Hakuna kitu. Kile mchokikataa ndicho kilichokuja. Na yale wanaozungumza maulama wa salaf katika zama zilizopita na sasa ndio yale aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haya ndio tunayashuhudia. Mpaka alifikia kusema mmoja katika wanawachuoni wa kisalafi pale Masri, Sheikh Muhammad Raslan, anasema haya tunawaambia ndugu zetu kwamba msifanye maandamano, msifanye migomo, msiingie kupindua serikali, mambo haya ni mabaya, mambo haya maafa yake ni makubwa. Tukiwaambia hivi haina maana sisi tunajua ghaibu. Lakini kwa sababu tufuata sunna, mwaona mwisho wake ulipokuwa. Na kweli kwenye kuzingatia, mwaona Misri ilipofika. Tuache Misri. Libya. Libya ni katika nchi bora zilizostawi kiuchumi katika Afrika hii, bali Libya ilikuwa inashinda nchi za Ulaya. Nchi za Ulaya baadhi zinashindwa na maisha ya Libya. Raia katika amani. Yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Riziki inakuja kwa masaa. Hakuna bili ya maji, hakuna bili ya umeme, hakuna hiki, hakuna kile, hakuna kulipa masomo, watu wasoma bure. Mtawala kwa dhalim. Fanyeni subra. Mtume sana salama amewaamrisha mfanye subra. Maisha yenu mazuri, watu wamejengewa majumba, mabarabara mazuri. Fanya tafuta riziki yako, muabudu Mola wako. Narudini kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu huo ndio msingi wa sawa sawa. Watu hawakusikia bwana. Lazima Muammar al-Qaddaf must go. Wenye wasema lazima aondoke. Aende wapi? Aondoke. Kweli wakaandamana, wakampiga risasi. Akafa. Walimuua Muammar al-Qaddaf. Je, Libya ikoje leo? Libya ikoje? Sasa sikiliza haya maneno ambayo mimi nimekusudia kuyasoma kwa ninyi. Imamu at-Tahawi amefariki siku nyingi sana. Karibu miaka 1200 iliyopita. Ni mmoja katika wanawachuoni wa Ahli Sunna. Anasema wala nara al-khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru wala nad'u alayhim wala nanzi'u yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'ati Allah 'azza wa jalla fariidatan ma lam ya'muru bi ma'siyah wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afat. Kwenye kitabu la aqida tu astahawiya anasema hivi, na tunasomesha maneno haya. Anasema sisi tuona, hatuoni kwamba yafaa mtu kufanya mapinduzi dhidi ya watawala wanaotutawala, hata kama watafanya dhulma. Sikilize, hata kama watafanya dhulma. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtawala wewe msubiri mtii kiongozi wako, wa in darabaka wa akhadha malak, hata kama atakutandika wewe akupige na achukue mali yako, fanya subra. Usipige makelele kwamba huyu dhalimu, huyu afai, lazima aondolewe, katudhulumu haki zetu. Fanya subra. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi katika Sahih Muslim. Sasa anasema Imam Tahawi, hata kama watafanya dhulma, sisi hatuwaasi, hatutaondosha mkono wetu katika kuwatii wao, kwa sababu kuwatii wao ni kumtii Allah tabaraka wa taala, na ni jambo la faradhi muda wa kuwa hawakutuamrisha kwenye maasi. Maadamu wewe hukuamrishwa kwenye maasi, mtii mtawala huyo. Na tuwaombee wao wema, kwamba Allah awaongoze, awape salama, kwa sababu salama yao ndio salama yetu. aliyosherehesha kitabu hiki al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala anasema ama suala la kulazimiana na taa yao wa amma luzumu ta'atihim ama kulazimiana na taa yao na utiifu wao wa injaru hata kama watafanya dhulma wa kufanya ujeuri liannahu yatarattabu ala al-khuruj min ta'atihim kwa sababu inapatikana katika kuasi wao na kufanya na kufanya mapinduzi dhidi yao mina almafasidi unapatikana ufisadi adhaaf ma yahsul min jawrihim zaidi ya vile yaliyo zaidi ya ufisadi unakuwa mkubwa zaidi maradufu ya ule uovu wao waliofanya tukijitia kimbele mbele tukasema lazima tuwaondoe kutakuja ufisadi mkubwa zaidi kuliko ule uliokuwa mara ya kwanza amani haitakuwepo njaa itakithiri watu watauana wenyewe kwa wenyewe hakuna mpangilio katika masuala hakuna dini hakuna chochote haya ni mambo yametokea Misri yametokea Libya hal min mu'tabir hakuna mwenye kuzingatia hilo kisha anaendelea anasema bal fi sabr ala jawrihim takfiru sayiat kwa sababu kunapatikana katika kusubiri juu ya dhulma yao kusamehewa makosa فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا وسبب الله hakuwasaliti dhidi yetu sisi wakawa natuumiza sisi isipokuwa ni kwa sababu ya uovu wa matendo yetu waljazaa min jinsi al-amal na siku zote malipo yanakuja kutokana na yale matendo tunayofanya fa alaina al-ijtihad fi al-istighfar wa at-tarbiya wa islah al-amal wajibu juu yetu sisi ni kujitahidi kuomba msamaha na kuwalea watu malezi mazuri na kutengeneza amali qala Allah ta'ala وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون كما hivyo tunawatawalisha madhalim dhidi ya madhalimu wenzao ukimwona mtawala dhalim jeuri mtawala anachoyo bakhili basi ujue ni wale watu wenyewe ndivyo walivyo nchi ikitawaliwa na watu walafi mafisadi basi ujue wale wananchi wenyewe ni mafisadi kiongozi akiwa mwizi basi ujue wale watu wenyewe ni wezi ndio asili ya watu wenyewe walivyo Haiwezekani wakawa wao wema alafu kiongozi awe muovu. Haiwezekani. Allah ndiye anayewatawalisha waovu kwa waovu wenzao. Kwa sisi tutalia, ah yule kadha. Je, wewe ukipewa hapo? Je, wewe akikukurubisha akikupa nafasi hapo kwamba hebu shika hapa hizi pesa zishike wewe, wafanyaje wewe? Mshahara wako shilingi 500, lakini simamia hapa pana mabilioni ya pesa. Si kesho na kesho kutu utakuona unazijenga majumba wewe. 500 utajenga majumba mangapi? Ipi kitu gani utakula? Kitu gani utavaa? Kitu gani? Lakini kwa sababu ile namna ya raia wenyewe ni wezi. Kwa hiyo Allah anawatawalishia wezi wenzao. Majambazi awatawalishie majambazi wenzao. Wezi hivi ndio unafukua. Sasa sisi tukitaka salama, anasema al-Imam fa idha arada ar-ra'iyatu ay yatakhallasu min dhulmi al-amir falyatruku dhulm Raia wakitaka kujiepusha na dhulma ya mtawala, wajiepushe na dhulma wao wenyewe. Kwa jambo la kujiepusha na dhulma, lataka da'wa, kuwalingania watu, warudi katika mstari wa sawasawa. Watawala, watokana na sisi, ni kaka zetu, dada zetu, kina nani, baba zetu, wajomba zetu, ni katika sisi. Sasa wamelelewa katika malezi gani? Kwa malezi kama ikiwa ni kama haya tunakulia nao sisi, basi itakuwa sera ndio hiyo hiyo mpaka kiyama itasimama. Kwa ndugu zangu katika imani maneno haya yamezungumzwa na wanawachuoni wa kisalaf tangu zamani na sasa na hii ndio dawa tunawalingania watu kuna watu ukizungumza maneno kama haya akwambia ah hawa bwana watumwa na serikali ndio maneno hawa hawa bwana hawa mimi nina wasiwasi hawa watakuwa serikali ya watumia hawa angalia kina Sheikh Ponda kule wapigania dini gani ipi anayopigania yeye alipofanyaje Ile si njia ya sawasawa. Angalia Sheikh Law utapigwa mifano ya Sheikh wanaitwa wana harakati. Hawana mchezo bwana. Sasa hali hizi zinaingia katika miji yetu. Ukiingia Kenya kuna watu wamelingania dawa kama hizo. Wakaoingiza watu kwenye matata waislamu hali zao ni dhiki na duni. Hawana uwezo wa kumuondosha mtawala. Lakini Sheikh akaa msikitini anasema wewe ukimkamata Kibaki chinja. Ukimkamata Uhuru chinja. Ana uwezo gani wa kumchinja Uhuru kumchinja Kibaki? Mwataka msikiti ifungwe? Mwataka nyumba za Waislamu zibomolewe? Wataka Waislamu wapekuliwe mpaka katika majumba yao, na haya ndiyo yanayotokea sasa hivi kwa sababu ya maneno ya du'at ala abwabi jahannam. Lugha kama hizi zinakuja Tanzania, kuna watu wazungumza maneno kama haya, na wao wako humu humu, na hali zao hazitofautiana hawa hizo hali za watu wa serikalini ambao wao wanaoita makafiri, lakini wao wako humu humu, rushwa wala wala riba wanakula, mambo chungu nzima ambayo ni kinyume na sheria. Sasa hii si sawa, huku ni kuita watu kwenye fitna. Na mfano mwingine, fuatilieni habari za Syria, namna wa Syria walivyoingizwa kwenye matatizo, miji ya Waislamu Halab, Hims, wapi, miji ya mikongwe ya zamani imevunjwa vunjwa na taghuti yule Bashar al-Assad. Eti wanataka kumuondoa Bashar al-Assad, watu wamekufa, mamilioni ya watu, kama si malaki ya watu tumeuawa. Baada ya hapo eti imekuja kwamba sasa na zile nchi zenye kupigania haki za binadamu kimya, sasa hivi wameingia kwenye uchaguzi. Uchaguzi umepita, Bashar al-Assad ameshindwa, ameshinda. Haya, mwenda wapi? Tutazameni roho za watu, tuangalieni damu za watu, tuangalieni